मोजेस स्कूल जाता है, रीता फिलिप, चित्र कैरोलिन, हिंदी विदूषक। लेखक का नोट, जो बच्चे बहरे होते हैं या कम सुन पाते हैं वे भी उन बच्चों जैसे ही होते हैं जो सुन पाते हैं। वे भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, परिवार की मदद करते हैं और कभी कभी शैतानियां भी करते हैं। वे भी अपने पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल में वे खेल खेलते हैं, गाने गाते हैं और अपने क्लास के साथ यात्राओं पर जाते हैं। मोजेस और उसके साथी अक्सर अमेरिकन साइन लैंग्वेज यानी ALS में बातें करते हैं। ALS एक सांकेतिक भाषा है जिसमें हाथ के एक्शन, चाल गति और चेहरे के भाव उपयोग किए जाते हैं। अन्य भाषाओं की तरह ही इस सांकेतिक भाषा का भी अपना ढांचा और व्याकरण है। इस भाषा में भी एक खास तरीके से वाक्यों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ALS में मैं अपने कुत्ते को प्यार करता हूँ, वो सांकेतिक भाषा में मेरा कुत्ता मैं प्यार के चिन्हों से दिखाया जाता है। यहाँ ALS में कुछ शब्द दिखाए गए हैं। How to read the arrows and symbols, तीरों और चिन्हों को कैसे पढ़ें। Hand moves in a direction of arrow, हाथ तीर की दिशा में चलता है। Right arc, दायां चाप। Left arc, बायां चाप। Slight wiggling motion, थोड़ी हिलने डुलने की गति। Writing motion, लिखने की गति। Swinging motion, back and forth, आगे पीछे झूलने की गति। स्कूल के पहले दिन मोजेस और उसके साथी खेल के मैदान में मिलते हैं। यह मैदान स्कूल के बिल्कुल सामने है। यह बधिर यानी बहरे बच्चों के लिए एक स्पेशल यानी सार्वजनिक स्पेशल सार्वजनिक स्कूल है। यहाँ पर सभी बच्चे या तो बहरे हैं या फिर उन्हें बहुत कम सुनाई देता है। वो सांकेतिक भाषा द्वारा एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आई गो टू डीप स्कूल, मैं जाता हूँ बधिर स्कूल। अब खेलने का टाइम खत्म हुआ, टीचर ने उन्हें चिन्हों से बताया। तब बच्चे खेलना बंद करके अपने जोड़ीदार साथी के साथ एक लाइन में खड़े होते हैं, पर वे अब भी चिन्हों द्वारा अपनी बातचीत बंद नहीं करते। कारण बच्चे अभी अभी गर्मियों की छुट्टी से वापिस आए और उन्हें एक दूसरे को बहुत कुछ बताना है। मेरे सफेद चूहे यानी हैमस्टर ने 5 बच्चों को जन्म दिया, एना ने अपने साथी डायना को चिन्हों में बताया। मेरे घर में एक प्यारी छोटी बहन पैदा हुई, डायना ने चिन्हों से बताया। उसके सिर पर बाल नहीं है, वो एकदम टकली। अ न्यू बेबी सिस्टर, एक नई बेबी बहन। देखो मैंने एक नया हियरिंग एड सुनने का उपकरण पहना है, जॉन ने चिन्हों से बताया। और मैं नया चश्मा पहने हूं, मोजेस ने चिन्हों से बताया। मेरा मित्र पहने है हियरिंग एड्स, माय फ्रेंड वियर्स हियरिंग एड्स। स्कूल के गार्ड बर्नार्ड और जेनेट ट्रैफिक को रोकते हैं जिससे कि बच्चे और टीचर्स सड़क को सुरक्षित पार कर सके। स्कूल के गार्ड बहरे नहीं पर वे सांकेतिक भाषा जानते हैं। बच्चे अपनी निर्धारित जगहों पर बैठते हैं और टीचर के आने से पहले एक दूसरे से बातें करते हैं। मेरी चाची ने पोर्टो रिको मैक्सिको से मेरे लिए एक नई गुड़िया भेजी है, डायना ने चिन्हों में बताया। इस साल हम कनाडा में अपने रिश्तेदारों के पास गए, जॉन ने चिन्हों से कहा, पर अब वो हमसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने हमें एक पोस्ट कार्ड भेजा है जिस पर बहुत सुंदर टिकट चिपका है, मैंने उसे अपने टिकट संग्रह में संभाल कर रखा है। मैंने अपने दादा दादी को एक चिट्ठी लिखी, मोजेस ने चिन्हों से कहा। वे फ्रांस में रहते हैं, अगली गर्मियों में शायद मैं उन्हें मिलने जाऊंगा। आई रोट अ लेटर, मैंने लिखी एक चिट्ठी। जब टीचर मिस्टर सैमुअल क्लास में आते हैं तब मोजेस और उसके साथी खड़े होते हैं। मिस्टर सैमुअल भी हियरिंग एड्स पहने हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, वो चिन्हों में कहते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर सैमुअल, बच्चे चिन्हों में उत्तर देते हैं। मोजेस को समझ में नहीं आया कि मिस्टर सैमुअल अपने साथ एक बड़ा बक्सा क्यों लाए। इन क्लास वी स्टैंड। कुछ समय बाद मोजेस और उसकी क्लास के बच्चे पास के टेक्नोलॉजी कमरे में जाते हैं। वहां वे कंप्यूटर कुशलताएं सीखते हैं। उसके बाद बच्चे पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हैं। क्योंकि सांकेतिक भाषा बोलने वाली इंग्लिश से बहुत अलग होती है, इसलिए उन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना और किसी अन्य भाषा जैसे ही सीखना पड़ता है। आज सुबह के सत्र में हम अपने मित्रों को चिट्ठी लिखेंगे, मिस्टर सैमुअल ने उन्हें चिन्हों से बताया। मोजेस और बाकी बच्चों ने अपने पत्र सांकेतिक भाषा में कंपोज किए। इसके लिए उन्होंने पहले कागज पर लिखा। क्या मित्रों को अपनी फोटो भी भेज सकते हैं, मोजेस ने पूछा। बिल्कुल, मिस्टर सैमुअल ने उत्तर दिया। फिर बच्चे एक दूसरे की फोटो लेते हैं, इसलिए वे स्कूल का डिजिटल कैमरा उपयोग करते हैं। मोजेस ने अपने कुत्ते का एक चित्र बनाया, मिस्टर सैमुअल ने उसे स्कैन किया। स्कैन किए चित्रों को मिस्टर सैमुअल ने बच्चों के कंप्यूटर में भेजा। यह सांकेतिक भाषा में मोजेस का लिखा पत्र है। डियर मार्क, आई एम मोजेस एंड स्पॉट इज माई डॉग। आई एम हैप्पी बिकॉज आई प्ले विथ माई डॉग। आई एम love with dog. Why? I can help teach the dog things. I teach for the play. How know this? We can both play dog jump for bone. Your friend Moses. Priya Mark, मैं Moses हूँ और यह मेरा कुत्ता Spot. मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने कुत्ते से खेलता हूँ. मुझे अपने कुत्ते से बहुत प्यार है क्योंकि मैं कुत्ते को अलग अलग चीजें सिखाता हूँ. हम साथ साथ खेलते हैं. कैसे? वो मेरे साथ खेलता है और हड्डी पकड़ने के लिए उछलता है. तुम्हारा मित्र Moses. Moses ने जो कुछ कागज पर लिखा बाद में उसने कंप्यूटर पर टाइप किया. फिर उसने उसमें वो परिवर्तन किए जो सांकेतिक भाषा को इंग्लिश में बदलने के लिए किए जाते हैं. इससे मिस्टर सैम्बल ने इसमें मिस्टर सैम्बल ने उसकी मदद भी की. चिट्ठी लिखने के बाद Moses ने उसे ईमेल से अपने मित्र मार्क को उसके स्कूल की वेबसाइट पर भेजा. जब मार्क वेबसाइट को खोलेगा और उसमें अपना पासवर्ड डालेगा तब वो Moses के ईमेल को पढ़ पाएगा. दोपहर के खाने के समय मिस्टर सैम्बल ने इन शब्दों को बोर्ड पर लिखा. मुझे बाहर खेत का खेल दिखाने ले जाओ. उसे पढ़कर बच्चे खुशी से उछलने लगे. एक गाना तब जाकर उन्हें समझ आया मैं आया कि मिस्टर सैमुअल क्लास में उस बड़े संगीत के बक्से को क्यों लाए थे. आई एम मैं हूं हैप्पी खुश. Moses और उसके मित्र संगीत तो नहीं सुन पाते हैं पर वे संगीत के कंपन को महसूस कर पाते हैं और सांकेतिक भाषा में गाने के शब्द पढ़ पाते हैं. मुझे बाहर गेंद का खेल दिखाने ले जाओ. टेक मी आउट मुझे बाहर ले जाओ. टू द बॉल गेम गेंद का खेल दिखाने. रिपीट टेक मी आउट विद द दोहराओ मुझे ले जाओ. क्राउड भीड़ बाय खरीदो. मी मैं सम पीनट्स कुछ मूंगफली एंड और क्रैकर जैक यानी चिप्स. आई डोंट केयर मुझे कुछ परवाह नहीं. इफ आई नेवर गेट बैक अगर मैं वापस नहीं आई. लेट मी मुझे करने दो. रूट रूट रूट समर्थ. फॉर द होम अपनी टीम टीम का. इफ अगर दे वो डोंट नहीं बिन चेती. इट्स अ सेफ तो शर्म की बात होगी. और इट्स क्योंकि वन एट टू दो थ्री तीन स्ट्राइक्स मारा. यू आर आउट तुम आउट हुए. एट द ओल्ड बॉल गेम पुरानी गेंद की खेल. ये सब बच्चे मिलकर एक गोला बनाकर नाचते हैं. स्कूल अब खत्म हुआ. बच्चे किताबें और पेंसिलें अपने बस्तों में रखते हैं और टीचर को गुड बाय कहते हैं. मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे टीचर हैं मिस्टर सैमुअल Moses ने चिन्हों में कहा. स्कूल से बाहर निकलते समय Moses और उसके क्लास के बच्चों ने जैनेट और बर्नार्ड से गुड बाय की. मेरी नई इतिहास की किताब को देखो डायना ने चिन्हों में कहा. हमने आज क्लास में एक नया गाना सीखा Moses ने चिन्हों में कहा. बर्नार्ड मुस्कुराया. जल्दी करो लड़को लड़कियों क्योंकि बस का ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है. चलो तुम सबसे कल भेंट होगी जैनेट ने चिन्हों में कहा. जब बस Moses के फ्लैट की बिल्डिंग के सामने रुकी तो वहां उसकी माँ और पिता स्पॉट उसके इंतजार में खड़े थे. मैं रहता हूं एक फ्लैट में. आई लिव इन एन अपार्टमेंट. Moses ने अपने कुत्ते को पुचकारा. स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? माँ ने लिफ्ट का इंतजार करते हुए पूछा. बहुत अच्छा Moses ने चिन्हों में कहा. मेरे क्लास में 10 और बच्चे हैं. वे अलग अलग देशों के हैं और सभी 10 के 10 मेरे दोस्त हैं. माई डॉग आई लव स्नैप फिंगर्स. मैं मेरे कुत्ते से मुझे प्यार है. फिर Moses ने अपना बस्ता खोला और माँ को क्लास का वो फोटो दिखाया जिसे मिस्टर सैम्बल ने सभी बच्चों के साथ लिया था. हमारी क्लास